إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عباد الله الله سبحانه وتعالى كتك آية هي سورة المائدة anasema akimwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali akiwaambia waislamu wote kwa ujumla alyawma akmaltu lakum dinakum siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati bali nikatimiza neema zangu juu yenu wa radhitu lakum alislam dina bali nikakuridhieni ya kuwa uislamu ndio dini kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akazungumza ya kwamba amekamilisha dini hii ya Uislamu na bila shaka dini hii haitajiwi kuongezwa ndani yake wala kupunguza chochote ndani yake ibadallah bwana mmoja myahudi akamfuata amirul mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu akamwambia ya amirul mu'minin ewe kiongozi wa waumini ayatun fi kitabikum taqra'unaha katika kitabu chenu kuna aya ambayo mnaisoma usiku na mchana law alaina ma'ashara alyahudi nazalat law kama aya hiyo ingetushukia sisi mayahudi latakhadhna dhalika alyawma 'ida basi siku hiyo ambayo aya hiyo imeshuka tungeifanya kuwa ni sikukuu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anamuuliza myahudi ayu aya unakusudia aya ipi akamsomea aya hiyo akasema alyawma akmaltu lakum dinakum Allah anasema leo nimekukamilishieni dini yenu anasema Umar hakika tunatambua siku ambayo aya hiyo imeshuka ni wakati mtume alikuwa katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa na siku hiyo ilikuwa ni siku ya Arafa mwaka wa 10 hijiria ndio wakati Allah subhanahu wa ta'ala anatimiza hii dini ya Uislamu ibadallah na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala baada kutimiza dini ya Uislamu na maswahaba wakaishi katika Uislamu wa sawa sawa pasina kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah kasema akiusifu umma inna hadhihi ummatukum ummatan wahida hakika huu ni umma wenu umma uliokuwa umoja wa ana rabbukum fa'budun na mimi ni mola wenu niabuduni kwa umma huu wa Kiislamu ulikuwa ni umma umoja Waislamu walikuwa ni kitu kimoja. Kipindi hicho palikuwa hakuna uzushi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kama hawa al-yahudu wal-munafiqun tafriqa al-muslimin ala ahdi Rasul sallama falam yastati'u. Ni mara ngapi mayahudi na wanafiki wamejaribu kuwagawa Waislamu zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama lakini hawakufaulu jambo hilo. قال المنافقون ونافقي وكانza kusema kuambizana la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu msiwapi wale ambao wako nyuma ya Muhammadi mpaka wamkimbie wakaanza hii mikakati kuambia watu wasiwapi wale muhajiruna ambao wametoka Makka na kwenda Madina muwaziwie katika mali zenu msiwapi ili waweze kumkimbia Muhammadi watoke katika dini hile فرد الله عليهم بقوله أو فرد الله عليهم بقولي الله سبحانه وتعالى أكواجيب ونافقي بل لبسيما ولله خزائن السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى يبكيك دي أنبيان الملكي خزينة بنقولنا أرضيني ولكن المنافقين لا يفقهون لكن ونافقي هوجوهيلو وحاول اليهود تفريق المسلمين وارتدادهم عن دينهم بل ما يهود وكتوكا وكجاربوا تينا كواغاوا وإسلام نائل ووزي كورتادي كتوكا كتك دينياو فأخذوا يذكرون الأنصار ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام ولما يهود وكوانزك وكموشا أنصار وادوي أمبولو كواناو na vita ambazo walikuwa kipigana baina yao kabla ya Uislamu wama taqawalu bihi min ash'ar al-hijai baina fima bainahum bali mayahudi wakaanza kuwakumbusha ansar yale matusi ambayo walikuwa wakitupiana baina yao kwa lengo tu la kuwagawa waislamu فكشف الله حبطهم بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى أكويك وازمك كتياو أكسيم الله سبحانه وتعالى كوانبيا وأميني يا أيها الذين آمنوا إن يامبهم لو أميني إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ikiwa kama mtalitii kundi miongoni mwa wale ambao waliopewa kitabu yarudukum baada imanikum kafirin watawarjesheni baada kuwa mko waumini katika ukafiri wajaa an-nabiy sallama ila al-ansar fawa'adhahum akaja mtume sallama kwa ma'ansar akaanza kuwatulia mawaidha wadhakarahum bi ni'mati al-islam bali mtume sallama akaanza kuwatajia na kuwakumbusha neema ya Uislamu baada alfuruqa baada ya kuwa walikuwa makundi makundi lakini Uislamu ukaja kuunganisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote kwa pamoja na wala msifarikiani wadhkuru ni'matallahi alaykum kumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu idh kuntum a'da kipindi hicho mlikuwa ni maadui fa alafa baina qulubikum lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaziunganisha nyoyo zenu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana mkawa wa ndugu kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum ala shafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha kipindi hicho mlikuwa katika shimo za moto lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa kutokana na moto mtume akaanza kuwakumbusha answar neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa ya kuwa kitu kimoja fataswafahu wa ta'anahu wale masahaba wakapeana mikono vile vile wakakumbatiana wafashilati khutwatul yahud ile mikakati ya mayahudi ambao walikuwa nayo kwa ajili ya kuwagawa waislamu ikawa imefeli wabakia almuslimuna ummatan wahida waislamu wakabaki kuwa umma umoja والله تعالى أمرهم بالاجتماع على الحق الله سبحانه وتعالى وأمريش وإسلامه نما صحابة وتكوى جملة وويزي كشكمانة كتك حقي ووكيتو كموجة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة بل الله سبحانه وتعالى أكوكتازة وإسلام كوانا تفاوتنا مقوانيكو فقال تعالى أقسم الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نوالا مسيوي مفانوا والي أمباو ومتفوتيانا وكاختلافيانا وكقوانيك مكوني بعد أقوى ومجيونا ونغوفنا وبينيفو mayahudi na manaswara waligawanyika wakati wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia maswahaba na waislam msitafautiani msimfano au mfano wa wale ambao wametofautiana baada ya kuwa wamejiliwa na uongofu وقال تعالى أقسم بي الله سبحانه وتعالى كوانبيا وأميني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شكمانين نكامبا يا الله سبحانه وتعالى أنبوني كتابنا سنة نوتك وبموجة نوالا مسفرقيان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الاجتماع على اجتماع المسلمين بل امتموا الله alikuwa anausia waislamu wawe kitu kimoja wayanhaahum an at-tafarruq wal ikhtilaf bali mtume alikuwa anawakataza waislamu kugawanyika na kutofautiana وكان صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا معناه الحث على الاستماع والنهي عن التفرق بل امتم الله اكوا انا وانبيا مسحابه خبري خبري hizo zinamaanisha watu wawe kitu kimoja wawe kitu kimoja na wajikinge na jambo la kutofautiana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala fakana yukhbiru bihuduthi tafarruq fi hadhihi al-umma kama hasala lil-umamin qablaha bali mtume sallama akawa anawaambia maswahaba kuwa umma huyu utafikia wakati utajigawa kama ilivyotokea katika nyumati zilizopita kabla huko mtume akawa anawaambia maswahaba zake kuna wakati umma huu au uislamu huu utajigawa makundi kama jinsi mayahudi wamejigawa na manaswara wamejigawa حيث قال صلى الله عليه وسلم كياسي تقومba mtume akasema kuambia maswahaba fa innahu man ya'ish minkum hakika yule ambaye atajaliwa kuishi miongoni mwenu fa sayara ikhtilafan kathira basi ataona tofauti nyingi sana katika hii dini mtume صلى الله عليه وسلم akawahusia maswahaba ikiwa mtaona tofauti nyingi katika hii dini fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin min ba'di shikamaneni na sunna zangu na sura za makhalifa wangu baada yangu قضوا عليها بالنواجد بل متوم انوambia sunna zangu na sunna za makhalifa wangu zishikeni katika meno ya magego bimaana mzishike kisawa sawa kwa mtume wa Allah akawa anazungumza kuwa uislamu utajigawa makundi lakini ukitaka kufaulu muislamu shikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam عباد الله وقال صلى الله عليه وسلم اكسم ابي امتوم صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه ما يهودي ومجيغاوا مكوند 71 وافترقت النصارى على 72 فرقه نما نصارى وكجيغاوا مكوند 72 وستفترق هذه الامه على 73 فرقه امتوم انسمع نهو امه وتجيغاوا مكوند 73 Hapa mtume anaanza kuhadithia maswahaba kuwa uislamu ni lazima utajigawa kuwa uislamu utajigawa makundi 73 kulluha finnar makundi yote yatakuwa motoni illa wahida isipokuwa kundi limoja peke yake qil mtume akaulizwa man hum ya rasulullah ni kundi gani ambalo litaokoka na moto wa jahannam awe mtume wa Allah qala mtume akasema man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi ni wale ambao watakuwa na mfano wa yale ambayo niko nayo mimi leo na maswahaba zangu kwa watu ambao wataokoka na moto wa jahannama au kundi ambalo litaokoka na moto wa jahannama ni lile kundi ambalo litafuata yale ambayo aliyokuwa nayo mtume na maswahaba zake ibadallah wa kad waqa ma akhbara bihi sallallahu alayhi wasallama fatafarraqat al-umma fi awakhir asr as-sahaba yale ambayo mtume wa Allah aliyoeleza yakatokea Mwisho mwisho wa karne za maswahaba au mwisho mwisho wa zama za maswahaba umma ukaanza kugawanyika makundi makundi walakinna hadha atafarruqa lam yu'athir kathira fi asr alquruni almufaddala lakini hiyo migawanyiko kipindi hicho haikuathiri katika karne hizo bora ambazo mtume swalla allah amezisifu akasema khairukum qarni wa bora wa watu ni karne yangu mimi akikusudia yeye na maswahaba thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao tukowafuata ambao ni tabi'una thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao tukowafuata hao ambao ni atba'u tabi'in mtume akazisifu karne tatu hizi kuwa ni karne bora kwa hiyo zama hizo bid'a imezuka lakini haikuathiri kwa sababu maswahaba walikuwa bid'a inapozuka maswahaba vile vile wanaipiga vita bid'a inapozuka tabi'una wanaipiga vita bid'a inapozuka atba'u tabi'in wanaipiga vita kwa wakati huo bid'a haikuathiri ilikuwa ikizuka uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wale wanaozuoni wa sunna wanarejesha bid'a zile wa ba'da inqida'i 'asr al-quruni al-mufaddala lakini sasa baada ya karne tatu zile bora ambazo mtume amezitaja zilipomalizika ikhtalatu al-muslimuna bighayrihim min ashabi ad-diyanat al-mukhalifa wa islamu akaanza kujichanga na wengine ambao wako katika dini ambazo ziko kinyume na uislamu وعربت علوم أهل المن أو أهل الملل الكافرة فيتابوا في مكافير أو فيتابوا في دين زمكافير في كان زكويك وقد كلوغ يا كيارابو واتخذ ملوك الإسلام بعض الوزراء والمستشارين من أهل الكفر والضلال والفيونغوز وكإسلام وكان زكوكمات موزير نواشاوري واو ميونغوني ومكافير نوالي واتو وبطوفو وكاويك هابو والبوفن يهيفو فاشتد الخلاف تفاوت زكازيدي وتعددت الفرق vile vile na makundi katika Uislamu yakawa mengi wa dhaharat al madhahib al batila na madhhabu ya batili yakadhirika kwa wingi wala yazalu dhalika mustamirra na jambo hilo halikuacha kuendelea ila kugawanyika na kuwa makundi mengi katika Uislamu ila waktina hadha mpaka zama zetu hizi wa ila masha Allah na pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atataka. Kwa hiyo hapo ndio ilikuwa mwanzo wa watu kutoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo imekamilishwa mwaka wa 10 hijiria, watu wakaanza kuzua katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta mambo yao katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah kuyaweka ndani yake wala mtume wa Allah kuyafundisha. Kuna muomba Allah subhanahu wa ta'ala anithibitisha mimi na wewe kunako Uislamu wa haki. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله, الله سبحانه وتعالى akatuelekeza pale ambapo tutapoona migawanyiko katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tukimbilie wapi. Akatuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule ambaye tukimbilia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wama yantiqu anil hawa, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha, mtume sallallahu alayhi wa sallam anazungumza wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika wewe Muhammad unaongoza katika njia iliyonyooka. Kwa mtu anapotaka njia iliyonyooka bila shaka amfuate mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza pia na kutuambia, wama ataakumur rasul fakhudhuhu, kile ambacho mtume atakuleteeni basi kichukueni, wa ma nahakum anhu fantahu, na yale ambayo mtume atawakatazeni basi acheni, kile ambacho mtume wa Allah atakukataza bila shaka kiache. Na miongoni mwa yale ambayo mtume wa sallama mikataza, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur, jiepusheni sana na mambo ya kuzuka katika hii dini, fa inna kulla bid'atin dalala, kwa hakika kila uzushi katika dini ni upotovu, wa kulla dalalatin fi an-nar, na kila upotovu ni motoni. Kwa hiyo mtume wa sallama katika mambo ambayo ametukataza sisi ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema sahabiyun jalil ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, khatta rasulullah sallama khatta, siku moja mtume wa Allah ametukatia mstari. Mtume yuko pamoja na masuhaba zake, mtume akaukata mstari, thumma qal, baada kukata mstari ule mtume akasema, hadha sabilullah, huu mstari ambao nimeuchora ni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khatta khututan an yaminihi wa khututan an yasarihi, kisha mtume baadaye akakata mistari mingi upande wa kulia na mistari mingi upande wa kusoto. Thumma qal, kisha mtume akasema, hadhihi subulul mutafarriqa, hii mistari ambayo nimeikata ni njia za kuwagawa watu. Wa ala kulli sabili minha shaytan, na katika kila njia ndani yake kuna shaytan, yad'u, anawalingania watu. Katika kila njia ya kuwagawa watu ndani yake kuna shaytani ambaye anawaita watu katika njia hiyo. Thumma tala qawluhu ta'ala, kisha mtume akasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima, kwa hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni njia yangu hiyo, wala tattabi'u subul, wala msifuate njia zingine, fatafarraqa bikum an sabili, njia hizo zikawagawa na kuwatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala liulama rahimahumullah, maulama wanasema as-subulul mutafarriqa, zile njia za kuwagawa watu, hiya albid'ah, ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shaitan, na ule shaitani ambaye anawaita watu katika njia hizo, huwa shaitanu al-ins, ni shaitani wa kibinadamu, wa huwa al-mubtadi, naye ni mtu wa bid'ah. Bila shaka kila mtu ambaye analingania watu katika uzushi, bila shaka yule ni shaitani wa kibinadamu aliyemzungumzia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka mtu anapozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi atambue ule uzushi ni njia za kuwagawa Waislamu, wal iyadhu billah. Na ndio maana ndugu zangu ni Waislamu, baada wema waliotangulia walipojua madhara ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakajua madhara ya wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wema waliotangulia wakaanza kututadharisha kutokamana na wazushi. Anasema sahabiyun jalil Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la tujalis ahla al-ahwa, msikai pamoja na watu wa bid'a, fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, kwa sababu kukaa pamoja na watu wa bid'a kunaleta maradhi ya moyo. Kusahaba akatukataza sisi kukana wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Baghawi rahimahullah, al-Imam al-Baghawi rahimahullah akasema, wa qad madat as-sahabatu wat-tabi'una wa atba'uhum wa ulama'u as-sunan ala hadha mujmi'in muttafiqin ala mu'adat ahli al-bid'ah wa muhajaratihim, walikubaliana masahaba na tabi'una na wale ambao wafuata kwa wema wote na wanaozoni wa sunna, wakakubaliana watu wawafanyie uadui watu wa bid'a, bali waache kukaa pamoja na watu wa bid'a kwa kutokamana na madhara yao. Wa qala shaykhul islam rahimahullah, shaykhul islam rahimahullah akasema, fasadul yahudi wan nasara dhahirun li'amati almuslimin, uharibifu wa mayahudi na manaswara uko wazi kwa waislamu. Kila muislamu hapa anajua kwa mayahudi na manaswara ni adui yake, kwa uharibifu wao uko wazi, tunaujua kisawa sawa. Amma ahlul bid'ah, lakini wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu la yadhharu fasaduhum likulli shakhsin, uharibifu wao audhiriki kwa kila mtu. Mtu wa bid'ah anaweza akazua uzushi katika dini, akautetea na kufanya uzushi ule kuwa ni dini, na wewe ukafuata ule uzushi pasina ya kujua. Mtu anakuletea aya za Qur'an, anazipindisha sawa na akili yake, kisha anakuambia na wewe unaona huu ni Muislamu wenzangu, unamfuata kule. Kwa watu wa bid'ah madhara yao hayadhihiriki kwa watu wengi. Ndio maana ni makosa makubwa mtu kukaa na kuwasikiliza watu wa bid'ah katika mawaidha yao na durusu zao. وقال ابن بطة رحمه الله بل ابن بطة رحمه الله أقسم عرفنا أناسا كانوا يسبون ويلعنون أهل البدع تنواجوا وات أنباء ولكوا ونكا وكوات كان نكوالان وات وبدع فجالسوهم باداء وكانزكوا كابا مجن وات وبدع وعاشروهم نوكيشناو فأصبحوا منهم وكتوكينا ونيوكوا وات وبدع. Kwa sababu gani? Walikuwa wanakaa na watu wa bid'a na kuishi nao, ikawa sababu na wenyewe kuingia katika uzushi katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, kauli za wanazuoni za kutahadharisha watu wa bid'a na bid'a. Qala Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah, Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah anasema, idha laqita sahiba bid'a fi tariqi fakhudh fi tariqin akhar, ukikutana na mzushi katika dini katika njia hii, basi mkwepe upite njia nyingine. Hawa ni wema katika wanaozuoni wa salaf, walikuwa na elimu katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na elimu zao walikuwa wanaogopa watu wa bid'a. Lakini leo utamsikia kijana wa Kiislamu anakwambia mimi namsikia mtu wa bid'a, maneno yake nitayajungua. Wewe utajungua nini wewe ndugu yangu Muislamu? Ikiwa ulama waliwaogopa watu wa bid'a kukaa nao, vipi wewe ukaina watu wa bid'a? Bali akasema Ibn Aun rahimahullah ta'ala, lam yakun qaumun abghadha ila Muhammad ibn Sirin min qaumin ahdathu fi hadha al-qadar ma ahdathu. Hakuna watu ambao Muhammad ibn Sirin rahimahullah alikuwa anawachukia sana kama watu ambao wamezua uzushi wa qadar. Tazama namna wema waliotangulia walikuwa wakiwachukia watu wa bid'ah. Bali qala Shu'bah rahimahullah, vile vile Shu'bah rahimahullah akasema, kana Sufyan ath-Thawri yubghidu ahla al-ahwa wa yanha 'an mujalasatihim. Sufyan ath-Thawri alikuwa anawachukia watu wa bid'ah, bali alikuwa anashauri watu wasikae pamoja na watu wa bid'ah kutokana na madhara yao. Bali Imam Qurtubi akitafsiri kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, la tajid qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula, hautawakuta watu ambao wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho wanawafanya wapenzi wale ambao wanamfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Anasema Imam Qurtubi rahimahullah, istadalla Imam Malik rahimahullah ta'ala min hadhihi al-aya ala mu'adat al-qadariyya wa tark mujalasatihim. Imam Malik rahimahullah akastadili kupitia hii aya kuwafanyia uadui qadariyya ambao ni wazushi katika dini na kuacha kukaa nao. Bali Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akatahadharisha mtu kumsalimia hata mzushi katika dini. Anasema Imam Ahli Sunnah wal Jamaa al-Imam Ahmad rahimahullah, idha sallama ar-rajul ala al-mubtadi' fa huwa yuhibbuhu, yeyote ambaye atamsalimia mtu wa bid'a basi atakuwa anampenda. Fayadullu annahu la yajuzu mahabbatu ahli al-bid'a, kwa hiyo ni dalili ya kuonyesha kuwa haijuzu kuwapenda wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wa qala ibn al-Mubarak rahimahullah, vile vile Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah akasema, Allahumma la taj'al li sahibi bid'ati 'indi yadan fayuhibbuhu qalbi, hewe Allah na kuomba nijalie mimi nisiwezi kumpa mtu wa bid'a mkono wangu ili moyo wangu siju kampenda. Hawa ni salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa wanajitenga mbali na watu wa bid'a. Mimi na wewe tunakana watu wa bid'a na kusema tutajungua maneno yao. Ibadallah, bal Fudail ibn Iyad rahimahullah akasema, man ahabba sahiba bid'a, yeyote ambaye atampenda mtu wa bid'a, yeyote ambaye atampenda mzushi katika dini, ahbata Allahu amala, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataharibu matendo yake yote, wa akhraja nura al-islam min qalbihi, bali Allah subhanahu wa ta'ala atayondoa nuru ya Uislamu katika moyo wake. Ndugu zangu ni Waislamu, kwa kumalizia na malizia na wasia wa Abdullah ibn Daud rahimahullah ta'ala, anasema mwanachoni huyu, min alamati alhaqi, miongoni mwa alama za haki, ukitaka kumjua mtu wa haki, albughdhu liman yudinu bilhawa, ni kumchukia yule ambaye anapeleka dini kwa matamanio ya nafsi yake, ni kumchukia yule ambaye anapeleka dini kwa kuzua, ni miongoni mwa haki. Kisha akasema, wa man ahabba alhaqa, na yeyote ambaye anayependa haki, faqad wajaba alayhi albughdhu li ashabi alhawa, ni lazima juu yake kuwachukia wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kunapotaka kumjua mtu wa haki, utamjua pale ambapo anawachukia wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukitaka kumjua mtu wa batil, utamuona yuko karibu sana na watu wa bid'a. Kwa hiyo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe kuwa miongoni mwa wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu wa sawa. Rabbana atina fi dunya hasanan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.